Diyene yar yar hele söyleyin, mutku ehnullahım tutmaz mı talip? Bu yola yolcuysa hele eyleyin, hele eyleyin. Hak kelamım kabul, kabul kılmaz mı talip? Hak kelamım kabul, kabul kılmaz mı talip? Kişiler riyakâr olmaz, riyakâr olmaz. İlimsiz irfansız insan yol almaz. Çok dertli gördüm ki yar yar dermanın bulmaz. Canın şah aşkına vermez mi talip? Canın şah aşkına yar yar vermez mi talip? Sular ile talip bu yola, talip bu yola. Cahdet ki çeşmeden bakracın dola. Bizi muhtaç etme, etme yaramaz kula. Dediğin yerde yar yar ölmez mi talip? Öl dediğin yerde ölmez mi talip?